Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați știrile Europa FM. Furtunile s-au dezlănțuit în mai multe zone din țară. În Banat, grindina a distrus zeci de hectare de culturi agricole. O ploaie torențială a inundat mai multe localități din județul Caraș-Severin. Mai multe străzi din Caransebeș au fost acoperite de ape, deoarece canalizarea nu a făcut față precipitațiilor. Ana Stoian cu detalii. 27 de județe au fost ieri sub cod galben de instabilitate atmosferică accentuată. Local, cantitățile de precipitații au depășit 50 de litri pe metru pătrat. La Brașov, vântul a fost atât de puternic încât a desprins de pe fațada unui bloc o bucată uriașă de izolație termică. Aceasta a căzut peste o mașină, dar nicio persoană nu a fost rănită. Mașinile au depășit cu greu unele intersecții, unde nivelul apei a ajuns la 20, chiar 30 de centimetri. În Arad, sistemul de canalizare al unei artere importante nu a mai făcut față debitului mare de apă rezultat în urma ploii, iar circulația a fost blocată. Localnicii spun că aproape fiecare ploaie mai serioasă produce probleme în zonă. În județul Sibiu, uzina de apă Tilișca a fost oprită după ce apa a fost tulburată din cauza furtunilor. Aproximativ 2000 de persoane au rămas fără apă în urma incidentului. O informare meteo fără cod este în vigoare până diseară la 21 în sudul și centrul țării, dar și în zonele de deal și de munte vor fi averse torențiale, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului cu aspect de vijelie și căderi de grindină. Se vor înregistra cantități de apă ce vor depăși 15-20 de litri pe metru pătrat și izolat chiar 40 de litri pe metru pătrat. Salvamontiștii din Prahova au recuperat aseară doi turiști care au alunecat pe zăpadă pe traseul Jepimici din masivul Bucegi. Unul dintre ei se accidentase și nu mai putea înainta. Cei doi nu erau echipați corespunzător pentru urcarea pe munte, atrag atenția salvamontiștii. Minivacanța de 1 iunie s-a încheiat cu aglomerație și accidente. Traficul s-a desfășurat cu dificultate pe autostrada A2 București-Constanța, pe ambele benzi ale sensului de mers către București. Circulația a fost îngreunată și de un accident rutier în care au fost implicate 3 autoturisme. Nu s-au înregistrat victime, ne-a declarat Dalia State, inspector de poliție la Centrul Infotrafic. Pe autostrada A2 București-Constanța, la kilometru 49, în dreptul localității Sărulești-Gară din județul Călăraș, pe sensul de mers către capitală, a avut loc un accident rutier în care au fost implicate 3 autoturisme. Tot pe autostrada Soarelui, la un moment dat ieri a plouat torențial, iar pe Valea Prahovei s-a mers ieri după amiază cu 10 km pe oră între Predeal și Azuga. Începând scrierile la evaluarea națională, absolvenții de clasa 8-a își pot depune dosarele de astăzi și până pe 8 iunie. Ministerul Educației dă startul evaluării fără să fi rezolvat însă o problemă gravă semnalată recent de societatea civilă. E vorba de așa numitul fenomen Brăila. Anca Simina cu explicații. Nota medie pe județ ridicată artificial prin descurajarea elevilor cu rezultate slabe să participe la examen. E fenomenul semnalat de 100 de organizații non-guvernamentale, atât Ministerului cât și Parlamentului, pe care județul Brăila l-a ilustrat în anii trecuți cel mai bine. Pentru a lua măsuri concrete, guvernul cere însă dovezi, adică petiții cu nume și prenume depuse de părinți la Ministerul Educației. Așa că singura măsură luată e o notă prin care școlilor li se cere o campanie de informare. Președintele Asociației Human Catalyst, Laura Marin, arată de ce e nevoie de mult mai mult pentru a stopa acest fenomen. Ministerul are la cunoștință exact câți copii se înscriu sau nu se înscriu la testările naționale. Vina întotdeauna cade pe copil că nu învață bine și pe părinte că nu-și dă suficient interesul. Întrebarea este ce face școala, inspectoratul, ministerul ca să-i convingă? Anual 30.000 de elevi nu participă la evaluarea națională. E vorba de unul din 5 absolvenți, iar situația riscă să se repete anul acesta, spune Laura Marin. Se întâmplă același lucru, 30.000 de copii, cel puțin, care nu se vor înscrie la testările naționale, mare parte din ei vor abandona școala. Chiar și în lipsa unei monitorizări, absolvenții clasei 8-a vor da primul examen, cel la limba și literatura română, pe 11 iunie. Pe 13 iunie urmează proba la matematică, iar pe 14 iunie cea la limba maternă pentru minorități. Rezultatele finale vor fi afișate pe 23 iunie. Ascultați știrile Europa FM. La Camera Deputaților, săptămâna începe cu dezbaterea moțiunii depuse de opoziție împotriva ministrului finanțelor, prin care se cere demisia acestuia. Ca răspuns, Eugen Teodorovici vine în plenul Camerei Deputaților să explice ce urmează să se întâmple cu pilonul 2 de pensii și de ce guvernul nu reușește să strângă suficienți bani la buget. Ce îi reproșează PNL ministrului finanțelor în moțiunea simplă care se dezbate astăzi în Parlament, ne spune Ioana Dumitrescu. Peste 100 de modificări aduse codului fiscal în numai 3 luni prin ordonanță de urgență, fiascoul când vine vorba de veniturile bugetare și dublul limbaj sunt principalele critici pe care liberalii le adresează ministrului finanțelor în moțiunea simplă. După primele 3 luni ale anului, bugetul este departe de veniturile pe care coaliția de guvernământ le-a estimat, iar marile investiții sunt blocate, constată deputații PNL care îi cer din acest motiv lui Eugen Teodorovici să demisioneze. Unul dintre cele mai sensibile subiecte la dezbaterea moțiunii ar urma însă să fie pilonul 2 de pensii. Din calculele PNL a rezultat că, în condițiile majorării punctului de pensie și a acordării tichetelor de vacanță, guvernul nu ar avea destui bani să plătească pensiile și salariile până la finalul anului. Așa s-ar explica, cred liberalii, urgența cu care executivul dorește să facă din pilonul 2 doar o opțiune. Votul final se va da miercuri. Moțiunea împotriva lui Eugen Teodorovici devine primul test al noii majorități din Camera Deputaților. Coaliția de guvernământ și-a refăcut la limită susținerea după ce grupul din jurul lui Victor Ponta a convins 5 parlamentari PSD să-i se alăture. Concediere colective la societatea de termoficare din Galați de astăzi. 122 de angajați de la Calorgal sunt în preaviz. Până la sfârșitul anului, regia de termoficare rămâne fără aproximativ 70% din personal. Ematur cu transmite. Aflată în pragul colapsului, societatea de distribuție a căldurii și apei calde din Galați este obligată să concedieze aproape 3/4 dintre angajați. În primul val vor pleca acasă 122 de salariați. Aceștia au primit preaviz de concediere și vor părăsi efectiv societatea pe 1 iulie. Alți 108 salariați ai Calorgal vor avea aceeași soartă pe 15 septembrie, iar ultimii disponibilizați vor pleca pe 1 decembrie. Conform programului de concedieri colective aprobat de Consiliul Local Galați, cu acționar al societății de termoficare, la sfârșitul anului vor mai lucra la Calorgal doar 177 din cei 480 de angajați existenți în prezent. În următoarea perioadă va fi stabilit și cuantumul veniturilor compensatorii pe care le va încasa fiecare disponibilizat. În prezent, sistemul centralizat de termoficare din Galați nu mai funcționează, primăria îi subvenționează pe foștii clienți să-și pună centrale de apartament și va pune în funcțiune 25 de mini-centrale de cartier. Din Galați, Emanuel la Turcu, Europa FM. Copii bolnavi de diabet, protagoniști în premieră într-o campanie de conștientizare numită Diabetul nu este o joacă. Mai mulți copii afectați de diabetul de tip 1 vorbesc într-un clip video care va fi lansat astăzi la Parlament despre ce înseamnă această boală și care sunt semnele ei. La lansarea campaniei este așteptată și Sorina Pintea, ministrul Sănătății. Iuliana Ochi relatează. Eva are 9 ani și a fost diagnosticată cu diabet la 4 ani și jumătate. Știe toate detaliile bolii ei și vorbește ca un adult. Depinde de ce schemă de tratament urmezi. Pentru mine și părinți a fost foarte greu la început. Trebuia să-mi iau glicemia cel puțin de 10 ori pe zi și să-mi fac injecții cu insulina de cel puțin 4 ori pe zi. Cum e viața unui copil cu această afecțiune? Ne-a răspuns la această întrebare tot Eva, care ne-a vorbit despre puterea prieteniei. Viața cu diabet nu este simplă. Am o colegă, colega mea de bancă, cu care mă înțeleg foarte bine. Când îmi bipăie senzorul că am glicemie mică, în oră, eu deja nu mai reacționez cum reacționam înainte, iar ea mi-atrage atenția și iau un zahăr. Întrebată de ce s-a implicat într-un asemenea proiect, Eva a răspuns direct. Îmi doresc ca alți copii să nu ajungă să descopere diabetul la fel ca mine, aproape de comă. Potrivit estimărilor Coaliției pentru Diabet Juvenil, în România sunt în jur de 3500 de copii cu diabet de tip 1 insulinodependent. Ascultați știrile Europa FM. Pro-europeanul Andrei Năstase a câștigat alegerile anticipate pentru primăria capitalei Republicii Moldova. Liderul platformei Demnitate și Adevăr l-a devansat pe socialistul Ion Ceban. Noul edil al Chișinăului va deține funcția timp de un an până la alegerile de anul viitor. Fostul primar Dorin Chirtoacă a demisionat în februarie, fiind anchetat într-un dosar de corupție. Alegerile de dincolo de Prut au fost marcate de absenteism. 35% dintre alegători au venit ieri la vot. Care este marea miză acestui scrutin, ne spune Anca Simina. Socialistul Ion Ceban și reprezentantul partidelor pro-europene Andrei Năstase s-au înfruntat în turul al doilea al scrutinului pentru funcția de primar al Chișinăului. Primul a fost consilier municipal și a intrat în alegeri sprijinit de președintele Republicii Moldova, prorusul Igor Dodon. I-am votat pentru un profesionist și am fermat. Ion Ceban respinge acuzațiile că ar fi omul Moscovei și spune că va prelua, dacă va fi cazul, când modelul estului, când pe cel al vestului. Contracandidatul său Andrei Năstase este avocat și a intrat în politică în 2015 ca lider al protestelor antiguvernamentale. Dacă în primul tur, socialistul a luat 41% dintre voturi, iar contracandidatul său 32%. Înaintea scrutinului decisiv, cei doi păreau greu de departajat. Totuși, matematic, Ion Ceban are prima șansă. Restul mandatului de primar e de numai un an. Care e miza reală a alegerilor de la Chișinău, explică europarlamentarul Andy Crista, președinte al delegației la Comitetul de Asociere Uniunea Europeană Moldova. Alegerile parțiale pentru Chișinău reprezintă turul zero al alegerilor parlamentare de la finalul acestui an. Și vrem să nu avem o surpriză foarte neplăcută a unui primar putinist în Chișinău. Victoria domnului Năstase, candidatului pro-european, ar fi și un lemn încurajator pentru alegerile parlamentare, pentru unitatea posibilă a forțelor pro-europene. Retorica antiromânească cu siguranță va fi în creștere în Republica Moldova dacă domnul Ceban ar fi primarul Chișinăului. De asemenea, o victorie a socialiștilor ar însemna și un bun pretext pentru o parte dintre statele europene să militeze pentru redirecționarea banilor Uniunii dinspre Republica Moldova spre țări din sudul Europei, avertizează europarlamentarul român. Au fost alegeri și în Slovenia. Naționaliștii fostului premier Janez Janša au câștigat cele mai multe voturi în alegerile parlamentare anticipate, fără să câștige și majoritatea necesară guvernării. Pericolul imigrației a fost tema principală de dezbatere în campania electorală. Știrile Europa FM la final. Vreme instabilă astăzi, mai ales în sudul și centrul țării, dar și în zonele de deal și de munte vor fi averse, descărcări electrice, vijelii și căderi de grindină. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 21 de grade pe litoral și 30 de grade în Moldova. Cer temporar noros, ploi cu tunete și fulgere și în capitală astăzi temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 26 de grade. Ioana, mulțumim pentru știrile Europa FM. Continuăm cu sport. Bună dimineața, Luca Pastia! Până dimineața, Academia Rapid va juca barajul de promovare în Liga a 3-a, după ce a învins-o pe CSEA Steaua cu 2-0 în ultima etapă a play-off-ului Ligii a 4-a. Aproximativ 17.000 de spectatori au fost în tribunele Arenei Naționale, unde veteranul Daniel Niculae a deschis scorul la jumătatea primei reprize, iar Adrian Grigore a marcat în minutul 69. Giuleștenii au încheiat cu 6 puncte peste Roșii Albaștri și vor juca pentru promovare cu câștigătoarea play-off-ului județului Giurgiu, în timp ce echipa armatei va mai rămâne un sezon în Liga a 4-a. Neymar a revenit pe teren cu gol la aproape 4 luni de la accidentarea suferită într-un meci dintre Paris Saint-Germain și Olympique Marseille. Intrat la pauză, el a deschis scorul în amicalul Braziliei cu Croația, câștigat de sud-americani cu 2-0 în Anglia, pe stadionul Anfield. Celălalt gol a fost înscris de atacantul lui Liverpool, Roberto Firmino. Să mai spunem că una dintre adversarele Braziliei în grupa E a Cupei Mondiale, Elveția, a remizat aseară 1-1 într-un meci de pregătire cu Spania. Odriozola a marcat pentru Iberici în prima repriză și Rodriguez a egalat în minutul 62 la una dintre foarte puținele ocazii ale elvețienilor. Novak Djokovic a ajuns în sferturile de finală ale turneului de la Roland Garros. Fostul lider mondial a trecut în 3 seturi de spaniolul Fernando Verdasco și va juca pentru calificarea în semifinale cu italianul Marco Cecchinato, care l-a eliminat surprinzător pe al 8-lea favorit, belgianul David Goffin, 7-5, 4-6, 6-0, 6-3. Să mai spunem că Simona Halep va juca astăzi în optimi în primul meci al zilei de la ora 12 cu belgianca Elise Mertens, pe care a învins-o fără probleme luna trecută la Madrid, 6-0, 6-3. După 16 este programată confruntarea dintre Serena Williams și Maria Sharapova. Golden State Warriors a învins-o cu 122-103 pe Cleveland Cavaliers și conduce cu 2-0 în finala NBA. Stephen Curry a fost cel mai bun marcator cu 33 de puncte, 9 din aruncări de la 3, și a mai reușit 8 asisturi și 7 recuperări, în timp ce starul oaspeților, LeBron James, a avut și el cifre impresionante. 29 de puncte, 13 pase decisive și 9 recuperări. Echipa din Oklahoma, campioana în titlu, a avut însă un aport important și din partea lui Kevin Durant, autorul la 26 de puncte. Seria se mută la Cleveland pentru următoarele două meciuri. Amintim, cele două echipe sunt la a patra finală consecutivă a NBA, iar Cavaliers a câștigat una singură pe cea din 2016. Să încep știrile din sport cu Academia Rapid, mi se pare, domnul Luca a jos pălăria, aveți un hamburger de la mine. Ce înseamnă să ai culoare în viață, știi? Că n-a fost nimic aseară mai bun de atât și îți mărturisesc că m-am uitat la meci și am avut nostalgia anilor de odinioară, ca să zic așa, când erau suporteri în tribune și erau confruntările alea Steaua Rapid. Au venit și diavoli vișini? Au fost foarte mulți diavoli vișini. Băi, și... De fapt, confruntarea de aseară a fost între suporteri, dacă mă întreb pe mine, da. Pentru că la fotbal îi băteam pe Steaua oricând. Da, pentru că Academia Rapid are o echipă mai experimentată decât cea a Stelei. Sunt câțiva jucători cu mare experiență acolo, cum e Daniel Niculae, Voicu, Pancu, Maftei. Maftei și a spus cuvântul, adică când ai asemenea jucători în Liga 4-a, e greu să stea cineva în cale, dar asta, zic, a fost cel mai frumos pentru toată lumea. Atmosfera aia pe care n-am mai întâlnit-o, din păcate, în ultimii ani pe stadioanele din Liga 1, atmosfera care, ok, a fost mai intensă la precedenta confruntare dintre Academia Rapid și CSEA Steaua, când au fost 30 ceva de mii de spectatori, aseară a și plouat. Aseară restul de la 17.000 la 30 și... nu s-au mai bătut, n-au mai venit să se bată. Da, și poate da. Adevărat. Bine, să înceapă emisiunea, zic. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. It's the final countdown. Europe 7 și 19 minute. Bună dimineața. Vă treziți cu noi, cu deșteptarea cu Europa FM și în această dimineață și bine faceți. Bună dimineața. Sau sunteți în concediu, pentru că au început deja concediile. Lumea mai e mai la mare, mai la munte. Nu e toată lumea pe calea Victoriei să mănânce hamburger, domnul. Înțelegeți? Adică da, Luca, domnul Pastia. Luca și cu mine am scăpat din nou la food trucks. Mă rog, mai mult tu. Pe calea Victoriei. Da. Lasă că și tu ai combătut.